Pozdrawki i zapraszam do kolektur Lotto. Życzę wysokich wygranych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 8:00. Czas na serwis. Anna Kobalik-Brancati. Sprawy klimatu, zdrowia i bezpieczeństwa zdominowały forum ekonomiczne w Karpaczu. Na poligonach Rosji i Białorusi rozpoczęły się manewry Zapad. NATO i Komisja Europejska apelują o przejrzystość i przewidywalność. Przeprosin pod adresem policjantów domaga się od posła Platformy Obywatelskiej Bartłomieja Sienkiewicza, komendant główny, a chodzi o wypowiedzi dotyczące zabijania ludzi. Transformacja klimatyczna, zdrowie i bezpieczeństwo. Te tematy zdominowały 30. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wydarzenie odbywało się pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa i zgromadziło ponad 4000 osób. W Karpaczu akcentowano konieczność podążania za transformacją klimatyczno-energetyczną. W ten trend będą wpisywać się spółki Skarbu Państwa. KGHM chce wybudować mały reaktor jądrowy, a w Bytomiu Odrzańskim powstanie kopalnia zeroemisyjna. Takiej kopalni nie ma ani w Europie, ani w świecie. Musimy ją zaprojektować od nowa, ale jest to możliwe. Wykorzystująca energię z odnawialnych źródeł, ale też używająca maszyn elektrycznych. Mówił prezes KGHM Marcin Chludziński. Pod Śnieżką rozmawiano też o kryzysie na granicy z Białorusią. Ta sytuacja to element wojny informacyjnej, ocenił wiceszef MSZ Szymon Szynkowski w Elsenk. Musimy być na tego rodzaju wojnę informacyjną przygotowani i dementować wszystkie te fake newsy, które są rozpowszechniane. Na forum ekonomicznym sporo miejsca poświęcono również zdrowiu. Uczestnicy debat mówili o zwiększaniu nakładów na ochronę zdrowia. Dyskutowano też o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne młodzieży. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do 1000 zakażeń dziennie nie zostaną wprowadzone obostrzenia, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wczoraj resort poinformował o 510 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 6 osób. Ograniczenia, jeżeli się... żołnierzy, 290 czołgów, 15 okrętów oraz 80 samolotów i śmigłowców. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 mówiła, że należy zwracać uwagę społeczności międzynarodowej na skalę tego zagrożenia. I możliwość po prostu nawet przypadkowych incydentów. My to już podkreślaliśmy w debacie. Podkreślaliśmy też związki działań Łukaszenki z inspiracją pochodzącą z Kremla, krótko mówiąc, czyli de facto współdziałanie zbirów w elementach wojny hybrydowej przeciwko Polsce, Litwie, Łotwie. Innym państwom Estonia tutaj pozostaje też dużej solidarności. A na dzień przed manewrami odbyło się spotkanie prezydentów Rosji i Białorusi. Podczas 3-godzinnej rozmowy w Moskwie Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka uzgodnili programy dotyczące pogłębiania integracji w ramach państwa związkowego. Władimir Putin powiedział, że programy integracyjne dotyczą wyłącznie kwestii gospodarczych. Chodzi o 28 programów związkowych, których celem jest unifikacja prawa Białorusi i Rosji w różnych dziedzinach gospodarki. Aleksander Łukaszenka poinformował, że ustalenia prezydentów dopracują premierzy i rządy obu krajów. Przywódcy Rosji i Białorusi dali do zrozumienia, że na razie jest jeszcze za wcześnie na przyjęcie dokumentów dotyczących integracji politycznej i przyjęcia wspólnej waluty. Dziennikarze dowiedzieli się również, że Białoruś w przyszłym roku będzie kupować rosyjski gaz po tegorocznej cenie, która jest znacznie niższa od rynkowej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Szef policji domaga się, by Bartłomiej Sienkiewicz przeprosił policjantów. Generalny inspektor Jarosław Szymczyk na drodze cywilnej pozwał byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji za wypowiedzi w TVN24, w których oskarżył on policjantów o zabijanie ludzi, mówi rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. nie ma przyzwolenia na obrażanie policjantów, zwłaszcza szeregowych policjantów, tych, którzy pełnią służbę na ulicy. Nie ma zgody na to, aby nazywać polskich policjantów zabójcami, aby mówić, że mordują oni ludzi. Komendant domaga się także wpłaty 100 tysięcy złotych na rzecz rodzin poległych policjantów. Jarosław Szymczyk zapewnił, że każda ze spraw, które komentował poseł Sienkiewicz, jest badana przez wewnętrzne służby policji, a także prokuraturę i sądy. Chodzi o interwencje w Lubinie, na wrocławskim Psimpolu i w Izbie Wytrzeźwień we Wrocławiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Drodzy Państwo, czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Poznaliśmy finalistki wielkoszlemowego US Open. Kolejną sensację sprawiła 19-letnia tenisistka z Kanady Leila Fernandez. W jej ślady poszła, uwaga, uwaga, 18-latka z Wielkiej Brytanii Emma Raducanu. Tak niespodziewanego finału chyba nikt nie typował. Korespondencja zza oceanu. Jan Pachlowski. Kanadyjska tenisistka w turnieju głównym eliminowała m.in. zwyciężczynię US Open z przeszłości, Niemkę Angelique Kerber i Japonkę Naomi Osakę. Batalii o finał po świetnym meczu i trzysetowej walce wyeliminowała rozstawioną z numerem drugim Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wspólnie zagrałyśmy bardzo dobre spotkanie. Byłam cierpliwa, walczyłam o każdy punkt. Mówiła po meczu przeszczęśliwa Fernandez. W sobotę będziemy świadkami sensacyjnego żeńskiego finału. Kanadyjka zagra przeciwko 18-letniej Brytyjce Emmie Raducanu. To kwalifikantka, a w US Open nie przegrała nawet seta. W półfinale pewnie pokonała Greczynkę Sakkari 6-1, 6-4. Dzisiaj na US Open poznamy finalistów w rywalizacji mężczyzn. Z Nowego Jorku dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. No właśnie, wieczorem starcie tytanów, rewanż za Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Aleksander Zwieriew stanie na drodze Nowaka Dżokowicza do zdobycia klasycznego wielkiego szlema, czyli zwycięstw w Australian Open, na paryskich kortach Rolanda Garrosa, Wimbledonie i US Open w jednym roku. W drugim półfinale zmierzą się Rosjanin Daniil Miedwiediew i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Ruszył rajd Akropolu. Dziewiąta runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. W kategorii WRC3 pierwszy odcinek specjalny w stolicy Grecji wygrał Kajetan Kajetanowicz. Udany początek rajdu Akropolu dla nas. Wygrywamy pierwszy odcinek specjalny w mieście, w centrum Aten. Mnóstwo, tysiące kibiców wokół krótkiego odcinka specjalnego. To na pewno dodawało nam może nie odwagi, bo ją mamy zawsze, ale takiego animuszu, żeby cisnąć gaz do dechy. Ale prawdziwe ściganie zaczyna się jutro w górach i tam postaramy się też spisać dobrze. To Kajto mówił po wczorajszym pierwszym OS-ie, a po pierwszym dniu jest dziewiąty ze stratą zaledwie 1,5 sekundy. WRC od lat należy do Sebastiana Ogiera. Francuz prowadzi, chciałoby się rzec oczywiście. Ostateczne wyniki podamy podczas trzeciej strony medalu. Rajd bowiem skończy się dopiero w niedzielę. W Kolumbii na welodromie w Cali rozpoczął się Puchar Narodów w kolarstwie torowym i rozpoczął się bardzo dobrze dla Polaków. Urszula Łoś, Martyna Karwacka i Nikola Sibiak zajęły drugie miejsce w sprincie drużynowym. Wygrały gospodynie zawodów. Natomiast nasi sprinterzy, również w drużynie, Mateusz Miłek, Daniel Rochna i Patryk Rajkowski, pokonali Czechów w walce o trzecią lokatę. A na szosie wczoraj odbyła się indywidualna jazda na czas podczas Mistrzostw Europy w Trydencie. Maciej Bodnar w doborowej stawce uzyskał 8. czas. Tytuł obronił Szwajcar Stefan Küng, drugi był mistrz świata w tej konkurencji Włoch Filippo Ganna, zwany Top Ganną, a trzeci Belg Remco Evenepoel. Tymczasem w sporcie to wszystko. Usłyszymy się jeszcze tuż po 9:00. A ja teraz o pogodzie Państwu będę opowiadał. Początek weekendu słoneczny, w przeważającej części kraju bez opadów. Jedynie późnym popołudniem i wieczorem, gdzieniegdzie, może się zachmurzyć i przelotnie popadać. Temperatury od 24 do 27 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. I na koniec, uwaga, proszę zrobić głośniej, biometr w całym kraju w ten piątek korzystny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Ostatnie dni promocji, teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer, grafika Nvidia GTX 1650. Teraz taniej o 800 zł i tylko do jutra. Laptop Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 2199. Taniej o 200 zł. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich,

Dwie dwójki, siedem trójek. Pytamy dziś o nazwiska państwa ulubionych polskich piłkarzy. Wsłuchujemy się z uwagą w państwa głosy. Oto kolejne propozycje. Chciałam wymienić Jana Tomaszewskiego. Takiego bramkarza, uważam, to nie było do tej pory nikogo. I uważam, że powinni ci bramkarze, którzy w tej chwili bronią naszych barw, popatrzeć, jak bronił Jan Tomaszewski. On był wspaniały. Jan Tomaszewski zatrzymał Anglię, zrobił też o wiele więcej. Fantastyczny bramkarz, reprezentant wielokrotny naszego kraju. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwa ulubiony polski piłkarz to? To dla mnie, ja jestem chłopak Sosnowca, to Andrzej Jarosik, no ale tak samo doceniam Włodka Lubańskiego. Andrzej Jarosik, Włodek Lubański, dopisujemy do listy. Dwie dwójki, siedem trójek. Ulubiony polski piłkarz, słuchaczy radiowej trójki to? Sięgają daleko, a ja chciałbym powiedzieć, że mój typ to Jakub Błaszczykowski za postawę nie tylko na boisku, ale przede wszystkim za jego serce otwarte na bardzo wiele ludzkich potrzeb. Kuba Błaszczykowski, nie mogło zabraknąć go w tym zestawieniu. Kuba, tyle że Wawrzyniak już niebawem gościem radiowej trójki. Porozmawiamy z Kubą o tym, co wydarzyło się w środę na Stadionie Narodowym. Zapytam też Kubę o jego ulubionego polskiego piłkarza. A już teraz, drodzy państwo, w trójce zmagania z historią muzyki Michała Migały. Kalendarium muzyczne. Wczoraj urodziny obchodził David Stewart, angielski muzyk, producent, wokalista i gitarzysta, a przede wszystkim ta nieco brzydsza część duetu Eurythmics. Oprócz bycia członkiem tej grupy, a także takich zespołów jak Spiritual Cowboys, parał się tworzeniem muzyki filmowej, w tym znanego chyba wszystkim na pamięć utworu Lily Was Here, do filmu o tym samym tytule. Przeżyjmy, a raczej przesłyszmy to jeszcze raz. Jutro zaś urodziny obchodzi Richard Melville Hall, zwany również Mobim. Ma on na koncie kompozycje do muzyki filmowej, albumy gitarowe, ale najwięcej popularności przysporzyły mu piękne, inteligentne i pogodne piosenki w stylu pop, jak choćby ta. We are made of stars. Jesteśmy zrobieni z tej samej materii co gwiazdy. To jest chyba dobre przesłanie na dzisiejszy dzień. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała. Dziękuję. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się. Nonsense. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami. Sen jak modlitwa. mózga. Trwałej prawdy wzór, rdzawe sito. Niewymowny głód, skacz kochanie. Lecz tylko wtedy, kiedy ja będę blisko. Nie uciekaj sam i nie zatopij nas pokusa ani strach. A jeśli zerwie dach, ani strach. 8:23 na zegarach. Dziś dzień polskiego piłkarza. Pytamy więc niestrudzenie od godziny 6:00. Jaki jest państwa ulubiony polski piłkarz? Proszę bardzo. Dzień dobry, Koleja z Dzikiego Wschodu. Jeżeli chodzi o piłkarzy moich czasów, to bezwzględnie Dejna i Lubański. To były czasy, gdzie te nazwiska przewijały się po stop, u nas przynajmniej. Dejna i Lubański, te wskazania powtarzają się dzisiaj. Ciężko się dziwić, to absolutne legendy naszej piłki i nie tylko naszej, piłki światowej. Absolutnie tak można to określić. Kolejny głos państwa, proszę bardzo. Oczywiście Robert Lewandowski. Ja nie wiem, że nikt nie pamięta o tym piłkarzu świetnym, współcześnie oczywiście. No oczywiście na drugim miejscu dla mnie Grosicki, pocznik przebojowy w każdej stronie, nieprzewidywalny, ale pierwsze miejsce oczywiście Lewandowski. Matko kochana, już myślałem, że Roberta zabraknie w tym zestawieniu. Od blisko 3 godzin państwa o to pytam. Jest Robert Lewandowski, no ale jest też kolejne wskazanie na Turbo Grosika. Drodzy państwo, z nami zaś fantastyczny, wielokrotny reprezentant Polski, świetny lewy obrońca Jakub Wawrzyniak. Witaj Kuba, dzień dobry. Dzień dobry Łukasz, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Cieszę się, że jesteś z nami, cieszę się, że jesteś ze słuchaczami Trójki. Wszystkiego dobrego, od tego zacznę, bo dziś twoje święto, święto polskiego piłkarza. A bardzo dziękuję. Chociaż nie wiem, czy to i doprecyzować powinniśmy, byłego piłkarza. No byłego, ale jeszcze grasz. Przecież występujesz w meczach pokazowych, charytatywnych. Oczywiście. I wiem, że forma jest. Kuba, chciałem dopytać cię o to w pierwszych słowach, kogo ty byś wskazał, kogo byś typował, gdybym zapytał cię o twojego ulubionego polskiego piłkarza. Czas i miejsce nie grają roli. Oj, ciężkie pytanie, bo nie chciałbym nikogo urazić, a jest kilku, których powinienem wspomnieć, natomiast polskiego piłkarza jednego, którego bardzo zawsze szanowałem i szanuję do dzisiaj, to jest już były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Boniek. Oczywiście obok pana Zbyszka można by wymieniać pokolenie lat 70., 80., natomiast przez to, że miałem przyjemność później pracować jako piłkarz z panem Zbyszkiem Bońkiem, to ta sympatia do pana Zbigniewa jest jakaś taka ponad wszystko i myślę, że tutaj wielu też słuchaczy ma pana Zbigniewa ulokowała w gronie wybitnych polskich piłkarzy i takiego ulubionego. Dokładnie tak, potwierdzam. Takie wskazania też dziś się u nas pojawiały. Pana Zbigniewa Bońka, byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale nade wszystko fantastycznego piłkarza, reprezentanta Polski. Pozdrawiamy serdecznie. Kuba, ty kilka lat temu, dokładnie to był 11 dzień października roku 2004, wziąłeś udział w meczu historycznym. Pokonaliśmy Niemców 2-0. Mówiło się wtedy, że to taki mecz założycielski kadry Adama Nawałki, która później przez kilka lat grała na bardzo wysokich obrotach. Czy teraz już jako ekspert telewizyjny, obserwując z bliska, z bardzo bliska to, co działo się w środę na Narodowym, w naszym spotkaniu z Anglią, masz wrażenie, że był to mecz założycielski ekipy Paulo Sousy, że ta maszyna zaskoczy, w końcu wróci wyższy bieg? Łukasz, muszę poprawić siebie, niestety. Myślę, że to taka mała pomyłka. Nie 2004 rok, a 2014. 14. Tak, tak, 14. Powiedziałem 4. 11. 14. Tak, to z emocji, przepraszam. Tak, był to mecz założycielski za kadencji pana Adama Nawałki. Drużyna od tamtego czasu, tego meczu praktycznie świetnie. Każdy kolejny mecz rywali pokonywała i pięła się w rankingu UEFA, w rankingu FIFA, zwieńczona awansem do Mistrzostw Europy we Francji, następne już świetne eliminacje do Mundialu w Rosji. No i coś się skończyło. Co do pytania o Paulo Sousy i jego ostatnie spotkanie z Anglikami. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Jeżeli nie możemy wygrać spotkania z Anglikami, to remisujmy, ale właśnie w takich, a nie innych okolicznościach. W doliczonym czasie gry, strzelając bramkę na wagę remisu przez piłkarza, który nie był pierwotnie powołany w tej pierwszej 23-osobowej kadrze. Został dowołany, świetny mecz San Marino, wchodzi w meczu z Anglikami, strzela bramkę na wagę remisu. Dla niego indywidualnie podejrzewam, że on jeszcze dzisiaj jest pełen euforii i wrócił pewnie do klubu do Aten, ale tym cały czas żyje, a kibice polscy, mam nadzieję, że będą właśnie kolejne sukcesy reprezentacji Polski kojarzyli z tym meczem, z tym przełomowym meczem. Pamiętam, Leo Benhaker miał mecz z Portugalią, Adam Nawałka miał mecz z Niemcami. Niech tak będzie, niech Paulo Sousa ma spotkanie z Anglikami jako taką przemianę i teraz już tylko będzie lepiej. Zwłaszcza, że Kuba, pokazaliśmy w tym meczu nie tylko umiejętności piłkarskie, ale też i chłodną głowę. Anglicy próbowali wytrącić nas z równowagi i piję tutaj nie tylko do tych wydarzeń boiskowych. Tam w przerwie pojawiały się oskarżenia o jakieś odzywki rasistowskie. Również gorąco było po ostatnim gwizdku. Nasi to wytrzymali psychicznie. Podjęliśmy walkę taką pozapiłkarską, jaką zaproponowali Anglicy. Oni są w tym bardzo mocni, ale nam też takie sytuacje nie przeszkadzają. Jeżeli mamy takich wojowników na boisku jak Kamil Glik, no to on bardzo chętnie przyjmuje tego typu rozgrywki. Nie pękliśmy w tych sytuacjach, a często się mówi, że jeżeli zaangażowanie i takie cechy wolicjonalne są na podobnym poziomie, to decydują umiejętności. U nas te cechy wspomniane przeze mnie były, myślę, delikatnie nawet wyżej jak Anglików. Umiejętnościami dorównowaliśmy. Pamiętajmy, w jakich klubach grają Anglicy, gdzie oni personalnie są. Dlatego ja traktuję ten wynik jako duży sukces, a przede wszystkim liczę na to, że będzie to mecz przełomowy. I teraz 4 spotkania nam zostały w tych eliminacjach. No, nie mówimy, że teraz już będzie tylko i wyłącznie łatwo i z górki, ale wydaje się, że te najtrudniejsze spotkania z Anglikami mamy za sobą. Kuba, dziękuję bardzo za to, że byłeś z nami, za tę rozmowę. Życzę ci wszystkiego dobrego z okazji dzisiejszego święta. Przypomnę, dziś dzień polskiego piłkarza. Jakub Wawrzyniak, uczestnik tego pamiętnego spotkania Polska-Niemcy, w którym wygraliśmy 2-0 z roku 2014. I uczestnik wielu jeszcze innych spotkań reprezentacyjnych. Dobrego dnia, Kuba. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję bardzo i miłego piątku, miłego weekendu. Życzę wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie. 8.34. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W obecnych warunkach waloryzacja stóp procentowych jest wykluczona, stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, który jest również szefem Rady Polityki Pieniężnej. Prezes podkreślił, że polityka pieniężna Banku Centralnego nie ma przełożenia na aktualny wskaźnik inflacji. Tę, według Adama Glapińskiego, determinować ma natomiast szok podażowy obserwowany także w innych krajach. Na negatywne szoki podażowe bank centralny nie powinien reagować podwyższeniem stóp procentowych. Nieskończoność to mogę powtarzać. To byłby szkolny błąd, prowadzący tylko do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego albo wprost do stłumienia wzrostu gospodarczego. Ci, co zachęcają do znaczącej, gwałtownej reakcji podwyższającej stopy procentowej przy negatywnych szokach podażowych, namawiają po prostu, żebyśmy mieli stagnację, stagflację nawet, czyli inflację i stagnację gospodarczą. Wysokość stóp procentowych wpływa m.in. na oprocentowanie lokat bankowych czy wysokość rat kredytów hipotecznych. Prezes NBP dodał, że ceny mieszkań, zabudowy jednorodzinnej i materiałów budowlanych rosną, ale ten wzrost odpowiada rosnącym dochodom. Senat poparł wczoraj z poprawkami prezydencką nowelizację ustawy o usługach płatniczych, której celem jest zobowiązanie sprzedawców do przyjmowania zapłaty w gotówce. 94 senatorów poparło prezydencką nowelę wraz z poprawkami, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jedna z przyjętych poprawek zakłada wydłużenie vacatio legis regulacji z 30 dni do 3 miesięcy. Z propozycją nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i uregulowanie kwestii akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski wystąpił do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prezes NBP. Sejm uchwalił nowelę 11 sierpnia tego roku. Zgodnie z ustawą obowiązek przyjmowania gotówki nie będzie stosowany w sprzedaży przez internet, w miejscu samoobsługowym bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej, o ile zamieszczono taką informację w regulaminie, a także powyżej ustalonego limitu jednorazowej transakcji. Obecnie to jest 5370 zł. 64 grosze. Sprzedawca nie będzie mógł pobierać dodatkowej opłaty za płatność gotówką. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,19 zł, za euro 4,54 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,84 zł, a funt brytyjski 5,32 zł. Czas na prognozę pogody. Początek weekendu słoneczny i w przeważającej części kraju bez opadów. Temperatury od 24 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na południu, miejscami porywisty. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali, a biometr będzie dziś w całym kraju korzystny. Trójka. Program trzeci. Święta, nie słyszałam z daleka słów. Renata Przemyk brawurowo, prawda? Małgośka kultowa. Drodzy Państwo, w finale naszego dzisiejszego spotkania jeszcze dwa głosy, bo dziś Dzień Polskiego Piłkarza. Pytam niestrudzenie od godziny 6:00 o to, kto skradł Państwa serce. Oto kolejna propozycja. Moim idolem był chyba zapomniany już piłkarz Jerzy Gorgoń. Facet potężny, na obronie grał, a kiedy huknął bramkę w Haiti wolnego, to myślałem, że siatkę rozerwie. Niesamowity obrońca. Wszyscy się od niego odbijali, wszyscy napastnicy. Absolutnie kapitalny piłkarz. Wielkie nazwisko polskiej piłki. A kto jeszcze? Bym proponował, a jestem stałym słuchaczem Trójki od 40 lat, proponowałbym Andrzeja Szermacha, o którym zapominamy. Twardziel do bólu. Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego. Był Andrzej Szarmach już dziś w Państwa wskazaniach. Popularny, słynny diabeł. Dejna, Szarmach, Boniek, Lato, Lubański, Grosicki, Boruc, Szarmach, raz jeszcze Tomaszewski, Błaszczykowski, Jarosik, Lewandowski i Krzysio, trzyletni syn jednego z naszych słuchaczy. Tak dziś Państwo typowali. Dzień Polskiego Piłkarza. Pozdrawiamy wszystkich polskich piłkarzy właśnie i kłaniamy się nisko, dziękując za uwagę. To finał piątkowego poranka. Olga Szućko, Paweł Turski, mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Było mi bardzo, bardzo miło. Jeszcze zaproszenie mam na finał dla Państwa. Salon Polityczny Trójki u nas już niebawem. Gościem Beaty Michniewicz będzie Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP. Kłaniam się nisko raz jeszcze. Dobrego piątku i słonecznego, udanego weekendu. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Panie ministrze, dzień dobry. Pani redaktor, szanowni słuchacze, dzień dobry. Senat odrzucił ustawę medialną, między innymi ze względu na sugerowaną niekonstytucyjność. Nie wszyscy senatorowie PiSu głosowali za ustawą. Czy to może być zapowiedź tego, że Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z tego projektu i prezydent Andrzej Duda nie będzie miał tutaj już nic do roboty? Trudno w tym momencie spekulować, pani redaktor. Były już takie przypadki, że ustawa, która przez Sejm i Senat przechodziła w atmosferze pewnej kontrowersji, pewnego również podziału w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, nie była potem już procedowana, nie została przedstawiana panu prezydentowi, który również w tej sprawie weto zapowiedział. Nie chcę z tej sytuacji wyciągać daleko idących wniosków. Pani redaktor, ustawa została przez Senat odrzucona. Czekamy na dalsze kroki parlamentu. Pan w sposób bardzo zdecydowany zapowiedział w jednym z wywiadów, że prezydent tej ustawy nie podpisze. Powiedziałbym, że bardziej zdecydowanie niż sam pan prezydent, bo pan prezydent mówił, dlaczego ta ustawa nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale nie postawił kropki nad i. Natomiast senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski mówi: nie jestem taki pewien, są jeszcze inne możliwości, nie tylko podpisanie lub weto. Na pewno prezydent będzie wnikliwie analizował sytuację. No ale jeżeli pan już to ogłosił, no to chyba przeanalizował. Pani redaktor, trudno znaleźć innego senatora, którego bym tak osobiście lubił i szanował i cenił jak pana senatora Karczewskiego. I niezręcznie mi wchodzi z nim w polemikę, ale powtarzam, powiedziałem to, co powiedziałem. I myślę, że to, co się działo też w Senacie, to co się działo w klubie parlamentarnym, w tej części senackiej Prawa i Sprawiedliwości, to jakby potwierdzało te obawy pana prezydenta. A może politycy PiS-u próbowali przekonać prezydenta, by ponownie jeszcze bardziej dogłębnie przeanalizował tę ustawę? Może jest drugi scenariusz, też opisywany przez część mediów, że to weto zostało uzgodnione z Prawem i Sprawiedliwością? Pani redaktor, ja osobiście rozmawiałem z politykami PiS-u, komunikowałem im te wątpliwości pana prezydenta. Oczywiście to były rozmowy w dobrej atmosferze, z pełnym zrozumieniem, natomiast nie nazwałbym ich uzgodnieniami i ustawką. Absolutnie to jest nieprawda. Panie ministrze, czy to prawda, że prezydent Andrzej Duda nie przyjmie w Warszawie kanclerz Angeli Merkel mimo takiej woli spotkania, takich zabiegów ze strony niemieckiej? Pani redaktor, ja to traktuję jako problem przede wszystkim techniczny. Owszem, strona niemiecka była w tej sprawie mało elastyczna, jeśli chodzi o terminy, ale... Ja też rozumiem, że harmonogram wizyty pani kanclerz w Warszawie jest bardzo ograniczony, że priorytetem jest dla niej spotkanie z jej odpowiednikiem polskim, czyli panem premierem Morawieckim. Powtarzam, jest to problem techniczny. Pan prezydent ma obowiązki swoje poza Warszawą dużo wcześniej zaplanowane i nie da się w tego zrozumieć. Panie ministrze, ale stosunki polsko-niemieckie, mimo że momentami dosyć napięte, to jednak są bardzo ważne, a pan tu mówi o problemie technicznym. Pani redaktor, ja nie uprzedzając pewnych faktów, też chciałbym zapowiedzieć, że jeszcze dzisiaj pan prezydent będzie aktywny również na polu międzynarodowym. Proszę cierpliwie chwilę zaczekać, będziemy komunikowali tą aktywność. Ale co to znaczy, że będzie aktywny na polu międzynarodowym dzisiaj pan prezydent? Wczoraj był aktywny, bo był w Budapeszcie, a dzisiaj... Oczywiście, a dzisiaj tak. Jest w Warszawie i też będzie aktywny. Proszę, ja nie chcę uprzedzać pewnych faktów, pani redaktor. No nie, a to pan specjalnie tutaj tak rozbudza ciekawość i co? I tak zostawimy tu tych słuchaczy? Tylko na krótką chwilę apeluję o cierpliwość. A może to było tak, jak sugeruje jeden z portali, że data nieumówionego spotkania z panem prezydentem została już podana do wiadomości publicznej przez stronę niemiecką i stąd no, taki rodzaj urażenia. Pani redaktor, no to nie jest nigdy coś pozytywnego, że niepotwierdzone spotkanie się potwierdza wbrew intencjom obu stron zainteresowanych, ale w tej sprawie mieliśmy już wyjaśnienia ze strony ambasady niemieckiej. To znaczy, jakie wyjaśnienia? Że ktoś no, że puścił, doszło do pewnego puścił farbę, tak? Ktoś puścił farbę, mówiąc kolokwialnie, a nie powinien? Nie chcę tutaj kolokwializmów używać, pani redaktor. No to ja użyłam, a pan mógł potwierdzić. A jaki jest, to jeszcze tak drążę tę Angelę Merkel, no bo to ona już z ostatnią wizytą w Polsce. Jaki jest polityczny sens tej odmowy? Panie redaktor, nie chcę się wdawać tutaj w polityczne aspekty, rzekome polityczne aspekty braku tego spotkania. Bardzo dobrze, że pani kanclerz się spotka z panem premierem Mateuszem Morawieckim. A jeśli chodzi o wizytę prezydenta w Nowym Jorku, która odbędzie się wkrótce, to jaka jest agenda? Pani redaktor, agenda to przede wszystkim będą okazje do spotkań z tymi państwami, z którymi relacje bilateralne, dwustronne nie są przesadnie intensywne, a które odgrywają dużą rolę w swoich regionach, które mają swoje znaczenie i należy z nimi konsultować różne sprawy polityczne. To będzie świetna okazja do przeprowadzenia szeregu takich spotkań. To znaczy z kim? Panie redaktor, agenda jest w szczegółach przygotowana i przekażemy szczegóły. Panie ministrze, czy pan mi dzisiaj coś powie, czy pan mi będzie tylko odmawiał odpowiedzi? Ja nie odmawiam odpowiedzi, odpowiadam w ten sposób. Ale to jest zbyt daleko posunięty język dyplomatyczny, powiedziałabym. Ja nie jestem dyplomatą, jestem prostym prawnikiem, pani redaktor. Kancelaria zaprzeczała, jakoby miała zabiegać o spotkanie prezydenta z Joe Bidenem przy okazji tej podróży, a czy, i tu proszę mnie znowu nie zbywać, że zobaczymy i tak dalej, czy są prowadzone jakieś rozmowy na temat spotkania w najbliższej przyszłości, czy to w Waszyngtonie, czy w Warszawie? Panie redaktor, pan prezydent leci do Nowego Jorku, jego wizyta ma charakter wizyty w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykańska administracja komunikowała wszystkim bardzo czytelnie, że prezydent Joe Biden nie planuje żadnych dwustronnych spotkań w czasie tej sesji Zgromadzenia Ogólnego. I my to oczywiście przyjmujemy. Natomiast jeśli chodzi o kolejne spotkania, wizyty w relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, będziemy to komunikować oczywiście, kiedy jakieś ustalenia wiążące zostaną poczynione. Ale rozmowy są, rozumiem, prowadzone. Rozmowy są zawsze prowadzone, kontakty międzydyplomatyczne są utrzymywane, to jest jasne. Panie ministrze, czy Komisja Europejska jest wobec Polski agresorem i prowadzi wojnę hybrydową przeciwko polskiemu rządowi? Tak mówi minister sprawiedliwości. A wicemarszałek Sejmu, skończę, Ryszard Terlecki sugerował drastyczne rozwiązanie, jeśli Unia nie będzie dla Polski do przyjęcia, jeśli pójdzie w złą stronę, a na to się zanosi. Tak mniej więcej mówił pan marszałek. Pani redaktor, to są ostre sformułowania ze strony polityków, polityków parlamentarnych. Pani redaktor, oceniając negatywnie, generalnie negatywnie szereg kroków Unii Europejskiej i organów wobec Polski w ostatnich miesiącach, absolutnie nie chcę się posunąć do aż tak daleko posuniętych sformułowań. Czyli z Komisją Europejską niekoniecznie trzeba komunikować się ostro i zdecydowanie? Wie pani, to jest kwestia tak naprawdę strategii politycznej. Jest miejsce na politykę i ostre oceny. Jest też miejsce na działania dyplomatyczne. Pan prezydent liczy oczywiście tutaj na pana premiera Morawieckiego, że takie działania są prowadzone i te wyjaśnienia, na które Komisja Europejska oczekuje, one zostaną poczynione. Liczy na takie rozwiązania, natomiast czy coś podpowiada? Pan prezydent jest też w stałym kontakcie z panem premierem Morawieckim i te sprawy są mu przedstawiane i z nim uwzględniane. Negocjować do skutku, rezygnując z części rozwiązań prawnych, które są oprotestowywane, taki jest mniej więcej kierunek myślenia? Pani redaktor, ja jeszcze wczoraj przeprowadziłem odnośnie rozmowy. Wiem, że te rozwiązania są przygotowywane, czekamy, aż zostaną one nam przedstawione. Wtedy nasi eksperci prawni przeprowadzą ich analizę. Czyli teraz pan mówi o konkretach, o rozwiązaniach tak, dotyczących Izby Dyscyplinarnej? Modyfikacji systemu sprawiedliwości, oczywiście o tym mówię. Czy budowanie europejskich koalicji z partiami, które Unię widzą podobnie jak polskie władze, ale mają, że tak powiem, inne wady czy też obciążenia, to jest dobra droga, by nadać Unii ton? Inne wady czy też obciążenia, to wiem, że nie moją rolą w tej rozmowie jest zadawać pytania, ale gdyby pani redaktor mogła doprecyzować. Mówię o pani Marine Le Pen na przykład i jej ruchu. To jest oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, to jest inne spojrzenie na rolę Federacji Rosyjskiej w Europie, na świecie. To jest jasne. To nas różni oczywiście, ale bardzo wiele polską prawicę, która popiera też pana prezydenta, bardzo wiele nas łączy. Tak samo, jak przypominam, pan prezydent skończył wczoraj wizytę na Węgrzech, bardzo ważną, poświęconą kwestią Trójmorza, poświęconą kwestią linii komunikacyjnych w Karpacji. Bardzo wiele nas z Węgrami wiąże, łączy. Niektóre pojedyncze sprawy, również związane z tym oczywiście, o którym wcześniej mówiłem, a propos pani Marine Le Pen, dzielą. To nie jest powód, żeby przestać z nimi rozmawiać, przestać z nimi współpracować. Rozpoczynają się ćwiczenia Zapad 2021. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Litwy Arnoldas Abramavičius nie wyklucza prowokacji. Zresztą o tych prowokacjach mówią eksperci. Jedna z polskich gazet pisała o tym już w ubiegłym tygodniu. Czy prezydent miał albo ma również z innych źródeł, wiarygodnych źródeł, sygnały, że może coś się takiego dziać?